niet helemaal naar de grond gaat, maar zich breed maakt door één knie op de grond te zetten en de andere voet te laten staan. Nu aanval Ajax met in het 16 meter gebied Neres. Buitenom komt Berghuis. Voorzet naar Taremi. En die moet er toch ook in. Maar die doet van alles. Hij vliegt. Hij denkt aan een volley. Maar raakt de bal denk ik op zijn kuit. Waardoor hij niet eens richting het doel gaat. Volgende kans voor Ajax. Verkeken. Nu volgt er een vrije trap. In de extra tijd van de eerste helft. Maar deze moet toch ook gewoon eigenlijk tussen de palen, hè? Nou ja, je ziet hem de lucht ingaan met inderdaad een idee dat hij die bal vol gaat raken. Je denkt dat wordt een geweldige goal. Die bal gaat op een super manier, gaat hij gewoon de kruising in of gaat hij daar in die verre hoek. Maar intussen raakt hij hem gewoon op zijn bovenbeen. En ja, dan is alle moeite voor niks. Ajax slordig met het aantal kansen. Althans het omzetten van die kansen in doelpunten. Ze creëren ze wel. En ze geven heel veel kansen weg. En dat vindt de trainer vaak nog minder leuk dan het creëren van die kansen. Gebaren van Günok. Die zijn mensen op de juiste plek zet. Natuurlijk belangrijk moment zo op slag van rust. Ryan Gravenberg. Hij staat weer bij de bal. En Berghuis staat er ook bij. Kan hem met zijn linker trappen. Gravenberg met zijn rechter. Het is Berghuis die het gaat doen. Maar niet heus. Gravenberg. Keeper moet komen. En pakt hem uiteindelijk makkelijk. Dus zit de eerste helft er bijna op. Met die 1-0 voorsprong voor Beşiktaş. Een seconde of 40 nog. En dus doet Mert Günok. Keeper met nummer 34. Want hij keept dus lang niet altijd. Had de bal even vast. En gooit hem dan naar Rogier. Rogier die paast in. Daar is het een stevig duel. Martinez verdedigt door. En dan is het nog even een soort irritant tikje na van die spits Larin. Je zou het bijna natrappen kunnen noemen wat hij doet. Als je al op de grond ligt, dan is het alsof hij nog even uithaalt richting de scheenbeen. Ook omdat Martinez zijn voet toch op de voet zet van zijn tegenstander. Ja, die Martinez, die wil je toch ook niet in een steegje s'avonds tegenkomen. Is niet de grootste. Maar die blik, die kan ook in een Netflix-serie spelen. En dan bedoel ik geen romantische serie. Dan bedoel ik er toch eentje met een heleboel spanning. Het zou wel kunnen in een romantische serie. Maar ik denk niet dat hij veel vrouwenharten veroverd met dat hoofd. Nee, het was een mooi duel. Het was ook het laatste duel van deze eerste helft. Beşiktaş krijgt applaus van die eigen aanhang. Want de benutte strafschop van Gezal is genoeg voor de voorsprong voor de Turken. En Ajax moet aan de bak naar rust. Het staat 1-0 in Istanbul voor Beşiktaş. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd.

Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. Ja, goedenavond. We zijn alvast begonnen, als u het niet erg vindt, om 6:30. Om precies te zijn, we zitten in de rust van Beşiktaş Ajax. Staat 1-0 voor Beşiktaş. Zometeen de tweede helft, maar ik wijs u nu alvast op het volgende uur. Vanaf 8:30 zijn Veldhuis en Kemper bij ons te gast om te praten over hun nieuwe theatershow. En we gaan tussen 9 en 10 met hen uitgebreid praten. Maar ook gaan we een orde brengen aan Louis van Dijk. Piano virtuoos die aanstaande zaterdag 80 jaar zou worden. Dat zou gevierd worden met een bijzonder concert en een feestje. Georganiseerd door zijn vrouw en door pianist Bernd van der Bos. Maar dat feestje gaat niet door. Het concert gaat ook volgens nog niet door. Tenminste, niet zoals ze het hadden bedacht. Want dat doen ze namelijk vanavond bij ons. De Nederlandse handbalsters die hebben zich verzameld om zich voor te bereiden op het WK dat volgende week begint. Oranje speelt deze week een oefentoernooi in Noorwegen. En voor Estefana Polman is dit een belangrijk meetmoment. In mei raakte ze zwaar geblesseerd aan haar knie en daardoor miste ze de Olympische Spelen in Tokio. Polman is nu weer op de weg terug, hoopt dat ze het goede gevoel weer terug kan vinden richting het WK, maar heeft ook zorgen. In gesprek met verslaggever Hank Kok vertelt ze hoe het nu met haar knie gaat. Nee, ik ga nu deze week lekker mee trainen en ik ga kijken waar ik sta. En ik heb nu natuurlijk in de club al 2 weken mee aan het trainen. Volledig. Maar dat is nog even wat anders als je straks hier weer komt. En dit is voor mij gewoon een soort graadmeter. Kijk, fit word ik niet meer. Niet 100%, laat ik het zo zeggen. Dan heb ik het over de Estefana die op het WK stond 2019. Dat gaat het niet worden. Maar ik hoop gewoon dat ik een hele goede week heb. En dan gaan we kijken wat... wat we gaan doen. Ja, want je hebt nog niet gespeeld, hè? Je hebt alleen getraind. Heb je al wel op volle 100% getraind? Ja, ik train nu op volle 100%. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, kijk, op de club is het altijd zo, we hebben heel veel wedstrijden. En ja, 100% trainen, ja, dat is heel lastig. Wat is 100%? Ze zijn ook een beetje bang om je aan te raken. En ik hoop dat we nu deze week weer een extra stap maken, dat ik weer flink wat, ja, aanrakingen krijgen, flink wat duwen krijgen. Om ook gewoon te testen van oké, is het oké? Wordt mijn knie niet zo dik? En gaat het goed? En het is nu echt voor mij gewoon een week lang beuken. En hopen dat het gewoon goed gaat. En dan is het uiteindelijk gaan we samen zitten met z'n allen. En dan gaan we een beslissing maken. En ja, 100% word ik niet. Maar misschien voor 2 keer 5 minuten, 2 keer 10 minuten uiteindelijk het zou kunnen. Is het helemaal heel? Gewoon je knie? Ja, dat hoop ik wel. Nou ja, het is helemaal heel te sterk genoeg. Het is 10%. Voel je nog pijn? Ja, het wordt nooit meer hetzelfde, dat geloof ik wel. Er zit nog maar 60%, dus altijd wel wat meer instabiel. En het is gewoon, ja, alles is nep. Wat ik vorige keer al een keer aangaf, alles is nep daar in die knie. En het is anders, maar dat is geen excuus. Hij is sterk genoeg en de testen zijn goed. En de doktoren hebben ook gezegd, nu is het gewoon 100.000 keer doen. En de impact laten voelen en daaraan kunnen wennen. En ja, het is ook gewoon een beetje geluk. En het is niet zo dat als ik nu 2 maanden langer wacht dat het dan beter is. Nee, dat is het niet. Dat heb ik nu al gedaan. Eigenlijk zou ik 2 maanden geleden al kunnen beginnen. En dat is niet zo. Dus het is ook niet zo met te snel of te doen. Nee, het is ook gewoon een beetje van fingers crossed. En dit kan ook op de training gebeuren of waar dan ook. Ja. Ik snap dat je hartstikke graag naar het WK wil. Na al die maanden, wat is het, 1,5 jaar al bijna, een revalidatie die je gehad hebt. Dat je staat te popelen en dat je heel graag voor jezelf wil. Maar je hebt ook te maken met een team. Je moet ook wel echt wat toe kunnen voegen. Ja, hoe sta je daarin? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. En dat is het team voorop. En daarom moeten we straks ook gewoon heel realistisch zijn als we gaan zitten en kijken van oké, wat gaan we doen? Gaan we het wel doen of gaan we het niet doen? En kan ik inderdaad iets bijbrengen. En zo niet, ja, dan ga ik niet een plek innemen van een speelster die 100% fit is. En nee, dat natuurlijk niet, absoluut niet. Nee, daar ben ik wel. Het team staat natuurlijk altijd voorop. Maar goed, ik doe er wel alles aan om, om deze week gewoon te knallen en te kijken of het wel gaat. Ja. Spannend, hè? Ja, ik vind het wel spannend. Ik vind het ook echt wel een beetje kloot dat ik je geen antwoord kan geven eigenlijk. Want dat weet ik van mezelf ook nog niet eens. Ik ben erheen gegaan, echt blanco en gedacht, oké, weet je, ik ga echt deze week in. En echt aan het eind van de week, ja, dan ga ik een besluit nemen. Het is ook niet dat ik weet nu hoor. Het gaat nog heel, soms denk ik, nee, het is misschien beter van niet. En soms denk ik, ja, kom aan, hè. Dus weet je wel, het is wel, ja, je kan het. Handbalster Estefana Polman in gesprek met verslaggever Han Kok. Goed, dan gaan we schakelen met het matchcenter. Chris Wobber, goedenavond. Goedenavond. Je hoort het, de woesjes uit de APK gelopen. Nee, hij is er. Hij is toch door de APK gekomen. Ja, het ging ook helemaal tegen mijn systeem. Ik dacht, nu al praten. Dat voelde heel raar. Ja. Jij gaat vanavond al die wedstrijden volgen die nog van belang zijn. Besiktas Ajax volg je hem. Ja, die volgen wij uitgebreid. Dus die hoeft niet in het matchcenter. Maar er is er nog een andere, geloof ik, begonnen. Hè, om 6:15. Ja, internationale thuis in Milaan tegen Shakhtar Donetsk. De nummer 2 en 3 in de groep van Real Madrid. Inter Shakhtar dus tegen Sheriff. Ik maak trouwens een foutje, want Shakhtar is nummer 4 in de pool. Hoe zit het nou in deze groep? Sheriff, dat won van Real Madrid in Bernabeu. De ploeg uit Tiraspol, Transnistrië. Won dus van het grote Real Madrid. Even de verschillende budget. Sheriff, 13 miljoen euro. En Real Madrid, 700 miljoen euro. Maar die uitslag heeft dus de stand van zaken in de groep compleet overhoop gegooid. Real moet natuurlijk winnen daar in Transnistrië. En Inter eigenlijk ook. Dus het wordt nog heel erg spannend. Maar voorlopig dus Inter tegen Shakhtar naar rust 0-0. Dan ook nog een leuk Nederlands getint bericht uit het andere Europese toernooi, de Europa League. Vandaag om 16:30 al Spartak Moskou tegen Napoli. Spartak wint nauwelijks wedstrijden meer met Quincy Promes in de basis. Tegen Napoli, de koploper van de Serie A. Maar de Russen wonnen gewoon met 2-1. Promes versierde een strafschop. Die leidde uiteindelijk tot de 1-0. Uiteindelijk kreeg Promes ook nog een gele kaart, omdat hij in het slot van de wedstrijd werd gewisseld. Maar heel langzaam naar de zijkant liep natuurlijk om tijd te winnen. En dat gaf hem dus, dat gaf hem niet recht, maar hij kreeg hem gewoon. De gele kaart voor Promes. En inmiddels zijn er ook wat andere Nederlandse berichten. Onder meer former start op de bank, maar Noah Lang en Bas Dost starten met Club Brugge tegen RB Leipzig met Brian Brobbey in de basis. Zlatan Ibrahimovic, die begint op de bank in de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Dat is natuurlijk een hele mooie confrontatie tussen Simeone en Zlatan Ibrahimovic. Simeone natuurlijk de coach van Atletico Madrid. Dus wat dat betreft, en Daniel Malen, ook leuk nieuws voor hem. Hij start in de basis bij Sporting tegen BVB. Goed, zo jongen, houd het in de gaten. Loop van de avond komen we bij jou terug. Dankjewel voor nu, Chris Wobbe. Dan gaan we naar de wedstrijd die we helemaal volgen vanavond in Istanbul. Beşiktaş tegen Ajax. Er is gerust en dus is het tijd voor de tweede helft. Verslag van Jeroen Elshoff en Arno Vermeulen. Ik zie net een nummer omhoog gaan bij Ajax. Nummer 22, dat is de man die dus 7 doelpunten maakt in de Champions League. Hij heeft ingegrepen. De trainer van Ajax, Erik ten Hag, hij heeft zijn nummer 1 spits in het team gebracht. Dat gaat ten koste van Darami, die het echt niet zo slecht deed aan die linkerkant. Maar Tadić moet natuurlijk weer naar links. Aller in de spits, dan wordt het toch normaler voor Ajax. Misschien hebben we ook wel kunnen zien dat de oplossing Tadić, waar Ajax in het verleden vaker gebruik van maakte, maar vooral zeg maar 2 seizoenen geleden en daarvoor, niet meer echt de hele reële optie is voor de Champions League. Eigenlijk de wapens niet heeft om in de spits Haller te vervangen. Trouwens, ze hebben een andere spits op de bank. Danilo met nummer 9. Maar die heeft vandaag niet laten spelen. Dat zegt ook wel iets. Dus Haller nu als de aanvalsleider van Ajax, dan zal het iets normaler staan. Krijgt nu al een bal, maar er gaat een overtreding aan vooraf van Tadić, die het daar totaal niet eens mee is. Dat maakt niet uit. Er is gefloten. Maar in ieder geval, Tadić gewoon naar de linkerkant. Haller is de spits van Ajax in de tweede helft. Jeroen Elshoff moet even de laatste technische handelingen verrichten. Dan gaat het lukken. Ja, en daar komt hij nu aan. Het helpt vaak als je je microfoon aanzet. En heel soms vergeet je dat wel eens. En dat is nu gerepareerd. 46e minuut zit erop. 1-0. En ik wou zeggen, Haller kan op jacht gaan naar het record van Jari Liedmanen. Die maakte er een keer 9. Lang geleden in 1 Champions League seizoen. 95-96. Het seizoen van de verloren finale. Haller heeft, als het goed is, nog wel een paar wedstrijden. In ieder geval hierna nog 1. En daarna hopelijk nog meer dan 2. Om dat aantal van Liedmanen te halen. Hij heeft die 7 die er tot nu toe heeft inliggen in de Champions League gemaakt met 14 doelpogingen. Is heel effectief dus. En we wachten op zijn eerste moment in deze wedstrijd. Ajax heeft de bal. Beşiktaş zakt in. En Schuurs gaat zoeken naar een opening. Maar die Wint hij nog niet? Ja, nu wel. Niet heel verrassend. Gewoon naar Neres, die hem via een tegenstander over de zijlijn schiet. Tegenstander is Umut Miras. En dat betekent een inworp. En Tadic, nee, het is daar. Terwijl het spel wat doorgaat, zien we de trainer van Ajax ten Hag. Alleen maar omdat hij ontzettend veel theater aan het maken is aan de zijlijn. Geen idee waarom, was niet zoveel aan de hand. Gravenberg niet aan de bal. Gravenberg houdt met zijn arm zijn tegenstander op afstand. Dat is Texera. Ajax wel verder terug naar Martinez. Martinez moet naar de linkerkant. Nee, door het midden naar Klaas. Dat is goed. Klaas wil hem in één keer doorspelen. Maar daar zit weer een been tussen. In het geval van Montero. En dan bovendien een overtreding van Haller. En Vida raakt daardoor geblesseerd. Weer gaat een aanval niet door in het begin van de tweede helft. Haller is zo simpel. Sympathiek om Vida dan overeind te helpen dat hij weer verder kan voetballen. Raakt hem inderdaad met zijn hele lange been, gestrekte been. Het valt allemaal wel mee met de Kroaat die weer opstaat. De man met het lange haar. En verder gaan we het verhaal dit keer niet vertellen, hè, over Vida gewoon. Hè? Nee. Zullen we het één keer niet, hè? Nee. Laten we dat van die knipoog niet vertellen. Als er een blessure is bij Martinez. En dat lijkt een wat vervelende blessure, want hij ligt, heeft natuurlijk een hele hoge pijngrens, deze centrale verdediger, maar krijgt toch een behoorlijk tikje tegen die enkel van Larin. Nou is dat geen doodschop, alleen het vervelende is dat die enkel loshangt nadat hij de bal heeft geraakt. En dan doet het extra pijn omdat dat gewricht verder geen steun krijgt. Daarna landt hij ook niet op dat been en is de pijn wel begrijpelijk. Even doorheen bijten deze Lisandro Martinez. Dat heeft hij inmiddels gedaan. De bal rolt weer. Hij staat weer. Ajax speelt hem rond. Besiktas zet wat minder druk. Zakt wat meer in. Weet natuurlijk ook dat Ajax voorin nu wat andere mogelijkheden heeft. Ook in de diepte, maar ook door de lucht met Haller. En eens zien wanneer de Fransman, die international is van Ivoorkust, bereikt wordt. Nu nog niet, want Masraoui verspeelt de bal. Dat wordt hersteld door Perschuurs. Hij is in januari niet, hè, Haller. Dan moet hij de Afrika Cup spelen. Het verhaal gaat nu dat Ajax Luc de Jong zou willen huren. Is dat niet trouwens de derde club dan in één seizoen? Nee, denk het net niet. Kopen, denk ik misschien. Of niet? Kopen? Dat zou nog kunnen natuurlijk. Is dat wat? Is dat een oplossing? Nou ja, als je een goed plan B wil, dat heeft Ajax eigenlijk niet. Want je ziet nu ook alweer als Haller er niet is en je zet Tadic in de spits, dat toch een hele andere manier van spelen is. Nou, nogmaals, Tadic kan het wel, maar is toch veel meer aan die linkerkant nodig. Dan zou het gewoon een aanwinst kunnen zijn natuurlijk voor Ajax. Luc de Jong, bovendien heb je een stormram voor de laatste minuten, mocht het nodig zijn, internationaal. En als je weet dat deze Haller weg is tijdens de Afrika Cup, en als zijn land daar heel ver komt, dan is het, als ik mezelf zo hoor praten, eigenlijk met de seconde logischer aan het worden. Denk ik. Goed, als je een verhaal begint en dat je aan het einde van een verhaal denkt, waarom hebben ze nog niet gekocht? Ja. Nou, het zou niet zo gek zijn, toch? Wie weet, Barcelona natuurlijk niet echt aan de bak gekomen. Is dat inkomt voor Luc zelf van WK, dus die zal ook wel wat willen spelen. Ja, die plek was hij even kwijt in de selectie. Nou, kortom, de ene hand was de andere. Wie weet, Luc de Jong, dat hij bij PSV gespeeld heeft, nu ook naar Ajax, het kan allemaal. Barcelona en Sevilla, het is wel langzamerhand een hele mooie lijst. FC Twente. Het is het rondspelen van Ajax, nu halverwege de helft van Beziktas. Met Martinez die zo ver opgeschoven is, speelt Neres aan. Maar die is wat sloom op dit moment. Bal verliezen, meteen een counter. En heel veel Ajax ziet er voorin, dus dan krijg je achterin. Nu niet te veel keuzes met Larin. Larin die wil naar binnen. Paast, maar dat doet hij ook weer niet goed. Dat betekent dat Ajax te onderscheppen. Goed gedaan, Gravenberg. Gravenberg, en dan moet Ajax eigenlijk snel handelen. Want nu is Beziktas met veel mensen naar voren, maar dat gebeurt niet helemaal. Masraoui die opent nu wel goed met een diagonale bal naar de linkerflank. Waar Tadic hem heeft. Tadic buitenom, binnendoor. Het is nog altijd de vraag. Schaar dan nu alsnog de voorzet over Haller heen. Neres krijgt hem op het bovenbeen. Niet tegen de hand, toch? Nee, dat heeft de scheidsrechter goed gezien. En dus gaat het spel verder met Berghuis. Berghuis op de doelman. Haller in de rebound niet. Daar Klaassen ook niet. Klaassen ligt. Klaassen krabbelt op. Bal weg. Het is toch een goed schot. Een soort van zwammenbal van het been van Berghuis op die doelman met Gunukov die hem wegkrijgt. Maar er is sprake van wat druk nu van Ajax. Berghuis nog niet zo heel veel gezien. Ramt hem dwars door het hart van de bal heen. Maar ook op de keeper af. Recht op de doelman. Dus krijgt hij een kans om te redden. En die kans die pakt hij. Ajax misschien wat meer op gang aan het komen. In de eerste minuten na rust, 52e minuut zitten we in. Het staat 1-0. Dat nog wel voor Besiktas. Als ik alleen was, zou ik wel opletten op die ballen die terugkomen van die doelman. Dat was weer een beetje onorthodox als hij in weg stond. Die ballen gaan echt recht naar voren. Met een soort kruisbeweging die hij voor zijn hoofd maakt, haalt hij die ballen weg. Nu Taliafico. Oh, de keeper niet in actie omdat Vida zich ervoor gooit. Die haalt hem voor hem weg. Keeper stond wel klaar. Maar die tegenaanval is weer heel kort. Ajax zet ze nu wel goed vast. En speelt daardoor beter dan in een bepaalde fase in de tweede helft. Toen het heel rommelig was. En eigenlijk Besiktas ook de bovenliggende partij. Dat is nu niet het geval met Gravenberg. Gravenberg die zich vastloopt. Krijgt hij de bal dan toch nog bij Tadić? Nee. Doet hij ook niet goed. Klaassen nu die bezig is. Maar dan doet hij het weer alleen. Doet de rest niks. En die krijgt een vrije trap tegen. Maakt dan een gebaar dat hij het er niet mee eens is. Moet hij oppassen. Want anders krijgt hij geel voor protesteren. Peltjo die dreigt er al mee. Terwijl er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. Klaassen heeft ook wel een beetje gelijk. Maar die vrije trap die komt er wel. Ajax is te veel in discussie nu met de arbiter. Dat kost ook allemaal maar tijd. Vrije trap gaat genomen worden door Besiktas. Dat nu geen enkele haast meer heeft. Want zij leunen vrij triomfantelijk op die ene goal uit de penalty. Dus gaat de bal rustig naar voren. Naar de linkerkant. Waar de linksback Umut Meraars hem doortikt. Naar de beste van de eerste helft. Aan de kant van Besiktas. Dat is Nkudu. Die combineert nu weer met die Meraars. Die vraagt om aanbod. Krijgt hij half van die Lerman. Die spits. Maar het balbezit verliest Besiktas. Vida. Die trouwens prima doet daarachterin. Speelt hem dan terug op zijn doelman. Mert Günuk die hem de lucht in schiet. En die wordt dan niet goed opgevangen door Besiktas op de middenlijn. Daardoor neemt Ajax over. Als Ajax wat sneller handelt. Want dat zeggen we eigenlijk de hele wedstrijd al. En wat nauwkeuriger zou kunnen zijn. Dan liggen er echt wel ruimtes. Hier bijvoorbeeld. Grote kans. Komt de gelijkmaker aan. Haller. 1-1. Hij doet het weer. En heeft er 8 minuten voor nodig. Om zijn 8e in de Champions League te maken. Wat een fenomeen is dit. Oké, het is een intikker, maar hij staat er wel. Hij tikt hem binnen en maakt hem dus weer na die loopactie van Lisandro Martinez. Die de diepte wordt ingestuurd en hem daar goed meegeeft. Of is het Tagliafico die hem afgeeft? Nou, in ieder geval, het is Haller die hem binnenwerkt. En zo is het. 1-1. Het is een paas van Martinez. Het is breed leggen van, inderdaad, Tagliafico. En raak door Haller. Nou, dan kan je zeggen, de wissel heeft wel nut gehad. Ja, hij staat daarvoor en hij is niet altijd van de spectaculaire goals. Maar het is wel een geweldige paas van Martinez die ook door iedereen wordt gefeliciteerd. Omdat hij, à la Daley Blind eigenlijk, die bal splijtend werkelijk door de hele verdediging in één keer die diepte inspeelt. Gewoon niemand komt er in de buurt. Het is echt 40, 50 meter wat hij overbrugt. In ieder geval 40 vanaf de middenlijn bijna. Legt hij die bal panklaar neer. Goed gelopen ook door de linksback Taliafico. Mooi breed gelegd. Ajax op 1-1. 8 doelpunten in zijn eerste seizoen Champions League. Het is onvoorstelbaar met die Haller die tot nu toe in 14 schoten 7 goals maakte in de Champions League. Dat was 15e denk ik, of niet? Dat is zo. 15 schoten nu, 8 goals. En geen vrije trappen, geen penalties. Allemaal gewone doelpunten, zeg maar, ook nog gemaakt. Hij staat nu gelijk met Haaland, die ook in zijn eerste jaar. Dat was nog bij Red Bull Salzburg. Ook 8 goals maakte in de Champions League na 5 wedstrijden. Dat is toch wel een fraaie speler om samen mee op 1 hoogte te staan. Ajax gaat door. Berghuis en Acorda nog even het verhaal afmaken. Del Piero en Diego Costa, ook zij, scoorden 8 doelpunten in 5 Champions League wedstrijden. Dat zijn allemaal grote namen waar Haller gewoon keurig tussen staat. Jij zei het al, Liedmanen, een record met 9 goals. Het moet toch gek zijn, wil Haller daar niet fluitend voorbij gaan? Ja, en het eerste gefluit zou nu uit zijn mond kunnen komen als die bal vanaf de zijkant door de lucht wordt getrapt. Maar Ajax krijgt hem uiteindelijk niet voor het doel. Dus kan Haller positie kiezen voor een ander standaard moment. Dat is namelijk een ingooi die genomen gaat worden door Tagliafico. Ook een aandeel dus in dit doelpunt. Dat is voor hem belangrijk, want die komt natuurlijk helemaal niet veel aan spelen toe. Is wat weggezakt. Er had toch een paar seizoenen eigenlijk niemand ook rekening mee gehouden. Maar door dat geschuif met Daley Blind is deze Argentijn zijn plek kwijtgeraakt. Onana doodt zijn tegenstander. Ver voor zijn doel. Halverwege de eigen helft op de as passeert die Lerman of het niets is. En krijgt hem nu terug van af diezelfde linkerkant. En is hij inmiddels al aanbeland op de rand van zijn 16 meter gebied. Ajax is beter in deze tweede helft. 10 minuten onderweg. Het staat 1-1. En de tactische zaken zijn op orde gesteld door trainer Erik ten Hag. Dat zie je eigenlijk aan alles wel. Want de lijnen op het middenveld zijn ook wat anders betrokken. Je ziet nu bijvoorbeeld Klaassen wat verder naar achter staan. En Haller die wordt wat meer gezocht. En in die duels komt hij ook wat beter uit de verf dan Tadić. Al levert hij deze kaats wel in. Vida neemt over. Schudt Haller van zich af. Maar stopt dan met lopen omdat hij in een kansloze situatie belandt. En krijgt dan een vrije trap. Een vrije trap is het dus voor Besiktas. Hij wordt verdedigd door Haller. Die gewoon keurig in de achtervolging gaat. En daar dus die overtreding maakt. Zelfde Vida nu aan de bal. Ajax jaagt. Klaassen zet vast. Klaassen heeft die bal bijna. Wordt hij net op het laatste moment nog weggetikt. En dan aan de rechterkant bijna Neres. Soorten weer slordig bij Besiktas. Ajax kan daar misschien van profiteren. Maar de bal wordt weggeschoten door Mert Günok. De doelman die trouwens op de bank zat. Terwijl het nu weer fout gaat. Haller, maar die neemt die bal niet lekker aan. En dan kan Vida terugspelen naar zijn keeper. Diezelfde dus Mert Günok was bankzitter in de duels van Nederland. De thuiswedstrijd de 6-1 tegen Turkije. Hij is dus reservedoelman bij het Turks elftal. Opening nu. De ruimtes worden groter en groter. Nu al voor Ajax met Neres aan de bal. Neres, dit, ja, dat is misschien wat vroeg, maar dit lijkt toch niet vol te houden voor Besiktas. Want dit is een aanvalsgolf en Haller. Ja, hij mist hem dus. Dit is schot 16. Oh. En dit had goal 9, ja, misschien wel moeten zijn. Maar wie ben ik om Haller te verwijten dat hij niet effectief is in de Champions League. Dit is wel een prachtige actie. Hij plukt hem achter zich uit de lucht. En dan met die lange elastische benen en dat atletische lijf draait hij zich in één keer om. En rost hij hem net over de lat. Als deze eronder gaat en erin, dan is het een schitterende goal. Maar ja, al stelt niet. En dus blijft het 1-1. Het doet bedenken aan een andere goal van hem. Dat hij hem ook zo achter zijn lichaam, zeg maar, pakte zoals hij nu doet. Hè. Die Vida staat nog te kijken, waar is die bal? En heeft hij hem al uit de lucht geplukt met zijn zeer efficiënte technische mogelijkheden die hij dan toch heeft. Hij is niet de man van de hele gekke dingen. Maar hij kan een bal als net wel heel goed aannemen. Nu Berghuis, Berghuis weer. De Ajax-goal komt eraan. Iets te ver weg bij Haller, maar die kan toch het balbezit houden. Gravenberg, Besiktas heeft het heel lastig met alle mensen terug. Tadić, Tadić twee man bij zich. Geeft hem terug, komt er een voorzet. Tweede paal, Neres, keeper weer met één hand. Oh. Die verspeelt hem bijna. Dan heeft hij mazzel, die doelman. Dan tikt hij hem tegen Neres aan. Dus is het een doeltrap, maar hij is toch niet helemaal safe. Deze Mert Günok, hier een voorbeeld. Ja, hij heeft gewoon eigenlijk geluk, want hij is hem helemaal kwijt. Grabbelton. Komt een wissel aan bij Besiktas. Die trainer zal toch ook zien dat het niet helemaal lekker loopt. Dus komt Can Bozdogan in de ploeg na bijna een uur. En zit het werk erop voor Alex Teixeira. En eens zien of dit wat meer gif brengt in de ploeg bij Besiktas. Want die worden eigenlijk in de laatste 10 minuten, de eerste minuten viel het nog wel mee, in verdedigend opzicht van het kastje naar de muur gestuurd. Maar Ajax geeft altijd ruimte weg. Ook nu Laren aan de linkerkant helemaal vrij. Hij wacht lang, wacht te lang. Ja, dat had anders gekund. Onana juicht zijn defensie toe. In dit geval Gravenberg. Die op tijd terug is om die bal weg te halen. Maar dat was toch ineens weer zo'n zee van ruimte die Ajax dan achterlaat. Keer op keer gebeurde dat in de eerste helft. Nu in de tweede helft eigenlijk voor het eerst. Gravenberg kiest goed positie, maar dat heeft er vooral mee te maken dat die Laren zo lang wachtte met pasen. Die omzetting inderdaad bij Besiktas. Bozdogan is echt wel een wat meer verdedigende middenvelder. En natuurlijk ging er een aanvallende midden van het veld af in Alex Teixeira. Ik snap het wel. Dat punt is nu even heilig voor Besiktas die aan het overleven zijn. En gokken inderdaad op zo'n counter als net. Die gaan zeker nog één grote kans krijgen. Nu de bal bij Vida. Die zegt wie wil hem hebben? Niemand van mijn team. Dus gaat hij terug naar Mert Günok. Gaat Haller kijken of hij hem kan opjagen. Dat lukt ook. Gaat de bal wel prima trouwens naar de rechterkant, naar Rocher. Ja. Onder druk, maar die is hem wel snel kwijt. En dan Ajax weer. Ajax dat voortdurend de bal makkelijk terugverovert. Met aan de bal aan de linkerkant nu Tadić. Krijgt hem van Berghuis. En de voorzet gaat over de achterlijn. Niet alles gaat goed bij de Amsterdammers, maar het was trouwens Taliafico. Maar een kwartier in die tweede helft bij 1-1 hebben ze nog steeds uitstekende papieren om met 5 overwinningen in deze Champions League definitief door te gaan. Ja, ze waren al door. Eerste kan nog steeds op papier kan dat misgaan. Daar gelooft natuurlijk helemaal niemand in. Maar als je een punt haalt, dan is ook aan die eventuele twijfel een einde. De tribunes in dit stadion is ook te zien dat daar ook niet altijd duidelijkheid is over het mondkapjesbeleid in het stadion. Want de ene heeft hem wel op en de andere heeft hem niet bij zich. Er staat echt, dat is toch een merkwaardig gezicht als je dat dan. Maar gaan wij nou als Nederland een ander land verwijten dat ze daar een. Nou, het is wel vreselijk om te zien dat het niet alleen hier soms wat onduidelijk is. Had dat wat, ja. En soms trouwens maar weg. Uur onderweg, 1-1, Besiktas tegen Ajax. Het is sowieso prettig om te zien dat er hier gewoon publiek op het, in het stadion mag. Als Pjanic achter de bal staat. Dat lijkt me een iets te grote afstand om het in één keer te proberen. Dus zal Vida zich wel gemeld hebben voorin. Voor een eventuele kopbal. Ja, die wordt gedekt door Martinez en aan de voorkant door Schuurs. Bal gaat naar de rechterkant. Dan moet hij nu alsnog richting Vida komen. Maar Gravenberg komt weg. En dan kan Pjanic het in één keer doen. Ja, Pjanic in zijn beste tijd. Bijvoorbeeld bij Juventus had deze bal of in zijn tijd bij zijn Franse clubs dit toch mooier gedaan. Zo'n bal boom in één keer. Deze gaat bijna het stadion uit. Dan ligt nu in de Bosporus. Ajax heeft een andere bal gevonden en in het veld gebracht. En die is nu in de voeten van die man van die geweldige paas, Lisandro Martinez. Bij Barcelona was het ook al niet echt een succes met Pjanic. Die dan toch een beetje misschien in de afzink van zijn loopbaan is. Hoewel het qua leeftijd nog niet helemaal nodig is. Nu Onana. Onana zeker niet. Die gaat gewoon lekker naar Inter volgend jaar. Er is een voorcontract getekend. Zo zijn toch de verhalen al lange tijd. We gaan het afwachten of dat inderdaad klopt. Met nu Mazraoui. Die wordt weer door twee man aangevallen. En is de bal kwijt. Heeft het verdedigend best lastig in deze wedstrijd. Speelt dit seizoen goed. Vooral natuurlijk als halve aanvaller. Nu moet hij verdedigen. Dat is niet zijn beste kwaliteit. En Kudu buitenspel. Staat daar wel vrij. Er was niemand. Maar als je buitenspel staat, dan heb je daar niet heel veel aan. Moet nu terug. Ook hij wat protesteren. Daar staat ook niet zo heel weinig buitenspel. Zeker een meter. En er staan ook nog twee buitenspel. Ik? Sta ik buitenspel, scheidsrechter? Hoe is dat mogelijk toch, hè? Geen idee. Hij heeft echt geen idee. Nee, misschien weet hij niet wat buitenspel is. Nee, dat zou kunnen. 63 minuten. 1-1. Beziktas Ajax. Ajax is de baas op het veld. Paas van Schuurs. Je ziet het ook in het balbezitpercentage. Het laatste kwartier. 67% balbezit voor Ajax. Dat is echt gegroeid. En heel anders dan in de eerste helft. Ingooi nu van Schuurs. Schuurs krijgt hem terug. Speelt er wel heel slordig in. Dat zijn dus van die momenten die Ajax niet moet overkomen. Omdat eigenlijk iedereen voor de bal bijna staat. En dan kan balverlies dodelijk zijn als Beşiktaş dat beter had uitgespeeld. Nu herstelt Schuurs het zelf. Maar dat moet bij hem dan toch beter in dit soort situaties op het middenveld. Volgende vrije trap wordt gegeven na een hupzwaai van Davy Klaassen bij die invaller Bosdogan. Die kijkt naar de scheidsrechter of het niet meer waard is dan alleen een vrije trap. Maar dat is het niet. Overigens, als ik goed heb opgelet, is er ook nog geen één gele kaart gegeven in deze wedstrijd. Die verder wat dat betreft heel sportief verloopt. Er is er één die op scherp staat bij Ajax, maar die is er niet bij. Dat is Timber. Dus wat dat betreft heeft Ajax weinig zorgen. De laatste wedstrijd zal thuis zijn tegen Sporting op de 7e december, zeg ik uit mijn hoofd. En dan kan Ajax rustig achterover gaan zitten voor de loting. Overigens natuurlijk ook die wedstrijd. En dat zijn we in de Champions League niet gewend. Maar normaal gesproken zonder publiek. Met alles wat er nu in Nederland gebeurt. En dat zal dan voor de UEFA ook weer eens een wedstrijd zijn die in beeld wordt gebracht. Zonder dat er iemand is. In München is het nu ook wat dat betreft raak. Maar daar voorlopig minder publiek bij Bayern. Dan mag het stadion nog voor, ik dacht, 1/3 bezet worden. Zo'n 15-20% anders als het nog erger wordt. Nu, balbezit voor Schuurs in de 65ste minuut. 1-1, Ajax een periode wat beter geweest met de gelijkmaker als resultaat. Nu is het wachten op de volgende kans, maar die komt hier voorlopig nog niet. Ja, ook weer een beetje slordig, hè. Mazraoui baalt er zelf van. Gaat al mee naar voren. Gaat van zijn rechter naar zijn linkerbeen. Wil die bal dan diep geven. Geeft hij hem net weer te hard, waardoor die bal over de zijlijn gaat. Weer een goede bal van Martin. Oh, is hij in de goal nog een keer terug. Ja, bal opzij. En dan Allaire, maar dan uit een positie boven de goal. Heel koelbloedig, heel rustig. Ja, natuurlijk is het niet al te moeilijk. Maar je moet er wel staan op de juiste plek. En dat doet de Fransman, die dan officieel geen voetbal Fransman meer is. Trouwens niet naar het WK gaat met Ivoorkust. Want Ivoorkust heeft zich nu al niet geplaatst. Terwijl er nog een hele ronde moet komen in Afrika voor plaatsing van het WK. Zat Ivoorkust in een sterke pool. Ik dacht bij Cameroen. Cameroen is daar nummer 1 geworden. Ivoorkust 2. En dan is het al klaar. Dan ben je uitgeschakeld. Terwijl er zijn ook pools dat je echt denkt van, mijn hemel, welk land komt hier verder? Dus ik weet niet hoe die loting gebeurd is. Lijkt niet op een soort ranking. Want Cameroen en Ivoorkust bij elkaar is ook gewoon ijzersterk. Het is ook geen leuke maand, hè, dan als je als speler niet naar het WK gaat. Want je zal niet op vakantie worden gestuurd door je coach voor 4 weken, denk ik. Ergens in november, zo midden in een seizoen, wordt technisch gezien toch ook wel interessant om daar naar te kijken. Hij kan wel rust nemen omdat hij natuurlijk de Afrika Cup gespeeld heeft. Ja, maar je wil ook niet dat iemand 3-4 weken stilstaat. Nee. Als je daarna weer vol in een seizoen door moet. Dus, maar goed, daar hebben mensen voor geleerd. En laat duidelijk zijn, daar horen Arno en ik niet helemaal bij. 1-1 is het na 65 minuten tussen Besiktas en Ajax. Als de scheidsrechter een fluitsignaal over zich heen krijgt omdat hij een vrije trap geeft. Na een overtreding van Montero aan Ajax was volgens de Turkse supporters niet zoveel aan de hand. En er was ook niet zo heel veel aan de hand. Hij strekt zich met zijn been in dat duel met Haller die achterover hangt en het slim doet. Wat frustratie bij Besiktas waar Batshuayi er nu in komt. En dat is een wissel voor Gezal, de doelpuntenmaker van Besiktas voor de Belgische international nu. Die 24 minuten krijgt en overigens nog in de Johan Cruijff Arena in de hele wedstrijd een gigakans miste voor Besiktas. Dat daarna uiteindelijk gewoon kansloos met 2-0 verloor. Hij zal toch in de spits gaan spelen lijkt me. Dus Laren zal dan naar de zijkant gaan. Dat gebeurt ook. Gaat vanaf de rechterkant, vanaf de linkerkant spelen. En Kudu is verhuisd en Batshuayi is nu inderdaad de spits. Ajax aan de bal. Haller geeft hem goed verder aan Neres. Neres die heeft helemaal tijd en ruimte gaan naar zijn linkerbeen. Schiet. Die komt op de hakken van zijn tegenstander Meras. Laat hij hem geen corner lopen. Dan pikt hij hem weer op. Geeft hij hem binnendoor. En komt er iemand tot een schot nog. Maar het gaat wel komen. Druk van Ajax is groot. Tadic is een fractie te laat. Dan wordt die bal weer ingespeeld. Nu dan Tadic. En dan wordt hij goed opgevangen. Goed verdedigd door Montero. Die bal keihard wegspeelt. Maar weer Ajax. Gravenberg. Dat is geen buitenspel. Neres, jawel. Ik zag denk ik toch een vlag uit mijn ooghoek omhoog gaan. Inderdaad, is dat zo? Is het niet zo? Ik zag ook een vlag, maar ik denk eigenlijk dat het een vlag was. Gek genoeg achter de tribunes van een Turkse fan. Je had het gevoel dat er gevlagd werd. Ja. Maar nou ja, het spel gaat in ieder geval verder. En dat is in het voordeel van Ajax, want die hebben hem alweer veroverd. Maar het is dat net de Ajax die er niet op het juiste moment de bal op de goal kunnen schieten. Het scheelt steeds heel weinig. Nu een overtreding op Taliafico, die al meer in aanvallend opzicht zijn aandeel heeft bij Ajax. Hij dus als concurrent van Daley Blind, maar wel duidelijk een nummer 2, ligt nu op de grond en krijgt daar nog even een been over zich heen. Nou, het valt allemaal wel mee. Maar Ajax dringt eigenlijk al de hele tweede helft aan. Ook naar die gelijkmaker van Haller. Ze hebben nog steeds de beste papieren. Ja, die geeft trouwens bijna een geweldige assist die Haller op Tadic. Die wordt dan op het laatste moment verdedigd. Maar anders heeft Haller er ook nog eens een mooie assist bij. Een hakje achter het standbeen langs door inderdaad de benen van zijn tegenstander nu. En zien wat Ajax met Tadic achter de bal na bijna 70 minuten kan. Met een vrije trap vanaf de linkerkant. Schuurs mee, natuurlijk goed in de lucht. En Haller altijd gevaarlijk bij ballen die scherp worden getrapt. Wie is het die trapt? Natuurlijk is het Tadic die trapt. Die doet het verrassend en daar is hij. En daar is hij weer. En het is geen buitenspel. En Haller heeft nummer 9 gemaakt in de Champions League. Het is superlatieve schietentekort voor deze man in de Champions League. Hij gaat weer de wereld over na vanavond. 2 goals in de tweede helft. Hij viel in aan het begin van het tweede gedeelte. Scoorde de 1-1 en maakt nu de 1-2. De vrije trap is van Tadic. Die wordt verlengd door Martinez. En dan is het geen buitenspel voor Haller. Zet hij zijn uitschuifbenen tegenaan. Kust de bal de lat nog. En is het raak. Het woord fenomeen is toch iets wat hierbij past. Champions League fenomeen. En Ajax staat op voorsprong. 2 doelpunten van Haller. En dat als je alleen de tweede helft meedoet. Wat zou er gebeurd zijn als hij gewoon vanaf die eerste minuut gespeeld had? Dat had 1-6 gestaan. Ja, 6 keer Haller. Ik denk het ook. Je ziet die Martinez die ook een gebaar naar maken. Die is heel grappig. Zo van, wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Denk je nou echt dat dat normaal is? Het is normaal. Ja, voor hem. Het belangrijkste bij Ajax dit seizoen, van alles wat Ajax gedaan heeft, is echt dat ze hem gewoon een keer wel hebben ingeschreven voor die Champions League. Want dat betaalt zich aan alle kanten uit. En we hebben het wel eens over transfers. Hij is natuurlijk in Engeland in principe mislukt. Maar wat zal toch heel Europa kijken naar deze Sebastian Haller. Het is een wonder op wielen dit jaar bij Ajax. En er zullen toch clubs op hun hoofd krabben die een spits zoeken. Die denken van is hij niet haalbaar voor ons? En wat gaat het dan misschien wel kosten? Ajax op 1-2. Ik zag ook een wissel klaarstaan. Ik dacht dat het Rens was. Ik kan me iets meer voorstellen dat hij in het team gaat komen van Mazraoui. Die gewoon een iets mindere wedstrijd speelt, wat kan. En als je dan Rens op de bank hebt, dan kun je die nog even laten spelen. Dus dat lijkt mij de aangekondigde wissel bij Ajax. Terwijl nu Besiktas vanaf de rechterkant de bal wil voorgeven. En die gaat via Taliafico over de achterlijn. De Argentijn die nog steeds einde van het seizoen graag een transfer zou willen hebben bij Ajax. Komt er een corner aan voor Besiktas? Ik denk toch bij iedere goal van Haller, laten we toch niet hopen dat iemand het leuk idee vindt om een bandje te maken van alle opmerkingen die we rondom gemaakt hebben toen hij hier net 2-3 maanden bij Ajax was. Nog daarover, terwijl we wel even die corner in de gaten moet houden. Maar nee, Klaassen werkt hem niet weg. Komt er nog een schot? Komt er een schot uit afstand? Die gaat er overheen. Hij heeft nu meer doelpunten in de Champions League dit seizoen dan in de Eredivisie. Ja. Ja, ja, dat is toch gek. Ja, maar ook wel heel goed, denk ik. Nee, prima. Maar dan zal die Eredivisie toch ook nog wel iets voorstellen, lijkt ja, me. Ja, maar je ziet aan de andere kant ook wel dat gek genoeg ook hier wel meer ruimtes komen. Terwijl Timber toch komt. Wel ja. Timber komt. De enige man dus die op scherp staat bij Ajax. Maar ja, je kan stiekem wel een gele kaartje misschien pakken. En er dan maar vanaf zijn voor de volgende wedstrijd. Dat wordt nooit hardop gezegd, want daar denkt de coach niet aan en daar denkt de speler ook niet aan. Maar toch helemaal niet gek staan kijken als Timber hier per ongeluk straks een beetje tijd rekt of een ander iets doet waardoor hij geel krijgt. Want dan mist hij de laatste groepswedstrijd, maar dan is hij daar wel vanaf voor de knock-out fase. We gaan het zien. Arno en ik wedden wel eens om een flesje wijn, maar durfde hier toch nog niet helemaal aan. En dan hoor ik misschien rechts van me, ik wel, maar die hoor ik ook niet. Dus heeft Ajax de bal. In de 72e minuut staat het op een 2-1 voorsprong door twee goals van Haller. En heeft Ajax eigenlijk nu niet de noodzaak om naar voren te gaan. En dat moet Beşiktaş wel. Wil die nog iets halen uit deze Champions League? 0 punten tot nu toe. Nu op achterstand in eigen huis tegen Ajax. Ajax niet goed voor rust, wel goed na rust. En het verschil wordt gemaakt. Ik zeg het nog maar een keer door die man in de spits. Die er nu 9 in heeft liggen en een nieuw record vestigt als hij er nog één maakt. Het staat nu gelijk met Jari Liedmanen. 9 goals in 1 Champions League seizoen. Alleen Liedmanen moest daarvoor doorvoetballen tot de finale. En Haller doet het al in de groepsfase. Ja, en hij is dus Haaland al kwijt. Hij heeft er nu meer dan Haaland in zijn eerste jaar in de Champions League. Die was ook wel jonger, maar ja, het is zijn eerste jaar. Dus dat telt wel als... Een statistiek voorbij komen. Most goals, meeste goals in groep C. 9 Haller, 9 Sporting, 4 Dortmund, 3 Beşiktaş. Nee. Ja, die is grappig. Ja, nou, het is fantastisch wat hij doet. Het maakt het wel angstig voor Ajax. Dat het verschil met de andere opties inderdaad zo groot is als we net al zeiden, niet heel veel vertrouwen in Danilo. En als je in de spits speelt, zoals in de eerste helft met Tadic, is dat toch een wereld van verschil. En die voelt zich ook als een vis in het water vanaf die linkerkant. Eigenlijk moet je dat ook niet meer willen natuurlijk in die Champions League. Dus blijf erbij, Luc de Jong inderdaad. Of in ieder geval een ander type... Hij speelt tegen PSV, hè, de Eredivisie. Die Afrika Cup periode bijvoorbeeld. Ja, nou ja. Dat zijn toch wel zorgen die je hebt, denk ik. Precies, PSV dat gewoon in kielzorg blijft. Feyenoord dat misschien zelfs wel nog over Ajax heen kan met die inhaalwedstrijd. Die titelstrijd is niet beslist. En je kan je toch niet voorstellen dat je als Ajax straks bij wijze van spreken zonder Champions League zou komen te zitten in het einde van deze race. Onana ramt de bal weg. 74 minuten gespeeld. 2-1 bij die inworp. Het is Beşiktaş dat wel heel ver weg zakt in de tweede helft. Natuurlijk heeft het ook met Ajax te maken. Maar het Turks team gelooft er niet meer in. Van tevoren werd al gezegd, je moet tegen Beşiktaş 1-0 voorkomen. Dan heb je weinig last van ze. Nou, dat liep anders. Zij kwamen 1-0 voor. En dan heb je de tweede helft nodig om met 2 goals dat laatste beetje energie uit het elftal te persen. Hoewel ze het nu wel proberen via Umut Meras aan de linkerkant. En die coach Yalcin, die weet heus wel dat als hij nu weer verliest, hij staat achter. En als het in de competitie niet snel keert, het is in zijn tweede jaar, dan is hij binnenkort gewoon weg. Want in Turkije hebben ze ook vaak niet zo heel veel geduld. Iedere statistiek is nu leuk, toch? Rond Haller. Deze bijvoorbeeld ook. Haller heeft meer goals gemaakt dan 21 van de 32 ploegen in de Champions League in zijn eentje. Dus wij praten niet zo heel vreemd als we zeggen dat de clubs zullen opstaan die toch gaan proberen. Hij heeft er de leeftijd voor om toch nog een keer misschien bij Ajax te... Hij heeft het ontzettend naar zijn zin. Het is een jongen die je echt heel fijn vindt. Alles in Nederland bevalt hem prima. Ajax bevalt hem heel goed. Hij zal zeker niet zomaar zijn spullen pakken, maar het is absurd, 9 goals. 27 is hij Haller en zal ook de krantenkop als het zo blijft weer gaan beheersen. Rens en Blind staan klaar, krijgen dus ook wat minuten om toch ook wel in een ritme te blijven wat dat betreft aan de kant van Ajax. Maar voorlopig rolt de bal nog, dan zal of Martinez of Tagliafico naar de kant worden gehaald door Ten Hag. En dan gaat misschien Schuurs of een middenvelder er wel uit. Ben ik benieuwd waar Rens zo meteen terecht gaat komen. Ik denk Schuurs en dan Timber misschien naar het midden. Nou, we gaan het wel zien met nog een kwartier te gaan in deze wedstrijd. Voorzet vanaf de linkerkant. Schuurs haalt hem weg. En dan blijft die bal nog altijd binnen. Haller achteraan, die doet het heel handig met zijn lichaam. Maar die deelt een duwtje uit en dus komt er een vrije trap. En dan gaan we nu zien als Montero zich of aanstelt of een hernia oploopt. Zo ligt hij te schreeuwen. wie voor wie gaat komen aan de kant van Ajax. Nee, ik denk dat je wel gelijk hebt, toch? Wie gaat eruit? De Taliafico gaat naar de zijkant. Daar komt Blind voor. En het lijkt me toch dat Schuurs dan weggaat. Timber centraal gaat spelen. Dat klinkt niet zo onlogisch. Timber toch nog liever centraal dan rechtsback. Bovendien, hij wil gewoon die overwinning eruit slepen en niks meer weggeven. Ja, daar gaat hij inderdaad. Per Schuurs heeft het helemaal niet slecht gedaan. Maar Timber staat wat hoger in de ranking. Rens komt in het elftal. Die wordt rechtsback. Ook zijn normale positie. Het zijn vooral wissels om nog meer zekerheid in te bouwen achterin. En om te kijken of dit gewoon een overwinning kan worden. Ook een wissel denk ik daar bij Beziktas. Nee, dat niet. Die gaan het met dezelfde spelers proberen in de slotfase. Om te kijken of er nog wat energie in zit. Of ze nog tot een soort van offensief gaan komen. Terwijl we slow-mo na slow-mo zien. Wissel na wissel. Het spel even stil ligt. Maar dat gaat zo weer hervat worden. Ajax staat op een 2-1 voorsprong. Het is Haller die Beziktas verslaat. Rechts is de bal. Een meter of 10 over de middenlijn. Wordt nu teruggespeeld. Klaassen zit ertussen. Beziktas enorm weggezakt. Maar zo nu en dan ligt er toch weer die ruimte zoals nu ook. Dus komt er misschien nog wel een kans daarin. Komt er zeker een kans daarin. Dan raapt u hem op. Passeert er toch in eerste instantie eventjes daar Rens. Die er natuurlijk net in staat. Dat is altijd vervelend om dan direct in actie te moeten komen. Snel wordt het spel niet hervat. Want dat mag niet vanwege een blessure bij die Larin. En die lijkt, tegen de mensen aan de zijkant te zeggen, ik kan niet verder. Ja, passeert hij. En daarna puntert hij die bal. En dan zie je ook een stuk gras vliegen, waardoor zijn voet wat is blijven hangen. Of is er ook nog een andere blessure aan de kant van Beziktas, die nu hulp nodig heeft. In ieder geval ligt het spel stil in de 78ste minuut. En ben ik even door mijn leuke HLR feitjes heen. We wachten natuurlijk op velen. Maar het echte wachten is natuurlijk, terwijl het inderdaad nu weer die schreeuw van Montero is die in beeld wordt gebracht. En dat is ook degene die ligt naar die tik in de onderrug van Haller. Dat is dus eerder gebeurd en daar kan hij nu toch niet mee door. Dus daar zal Beziktas mee bezig gaan om toch te wisselen. Haller, dan zie je ook het gezicht van de spits van Ajax in beeld. Maar die heeft hem toch goed geraakt hoor, die Montero. Want die moet nu echt op een brancard er vanaf. En dat is voor Beziktas vervelend, want die hebben nog niet gewisseld. Daar komt Hutchinson, zometeen de oud-PSV'er. En daar staat nog wat meer klaar. Uysal, een verdedigende middenvelder. Ja, Uysal, Uysal, ik zag Uysal ook staan. Nou ja, er staan er een heleboel. En die gaan zometeen meedoen. Eerst een scheidsrechtersbal met nog 12 minuten. Ja, je hebt het idee dat Ajax dit niet meer weg gaat geven, maar de marge is natuurlijk nog altijd maar 1. Ja, dat komt omdat ze superieur in de tweede helft zijn. Maar je hebt gelijk. We hebben de eerste helft de periode gezien dat Beziktas heel veel kansen creëerde. Ajax ontzettend slordig was. Het had het echt 2, 3-0, 3-1 kunnen zijn op een gegeven moment. Dat is er wel uit. Ze hebben nog wel een kans gehad, maar toch veel spaarzamer. Dus daarom denk je, het zit er niet meer in. Ze worden minder en minder. Ajax wordt sterker. Maar het is waar. Eén moment, één corner, één bal tegen je hand en het is nog 2-2, wat voor Ajax nog helemaal niet heel erg zou zijn. Maar het is gewoon hun eer te na. Ze vinden terecht gewoon dat ze dit Beziktas weer moeten verslaan zoals ze altijd gedaan hebben in het verleden. Nu aan de rechterkant, Ajax in de aanval. Het is Berghuis die is blijven staan, die nu aan de bal is. En Rens is erbij betrokken. Rens paast nu. Gravenberg, zou zeggen, alle bal op de spits. Komt nu een linkballetje van Gravenberg tussendoor. Nu toch weer naar de rechterkant. Komt hij vast naar binnen gedraaid. Oh, gaat hij helemaal de tweede paal. En dan een verkeerde kopbal van Tadic. Die de bal helemaal raar op zijn hoofd krijgt. Lacht een beetje, op zijn schouder misschien wel. In ieder geval was het een effectbal die er meters naast wordt gekopt. Bij koppen gebeurt je dat niet zo heel snel. Dan is de bal meestal toch wel in de buurt van het doel. Hier niet. Hutchinson komt erin. Uchan komt er inderdaad in met nummer 8. En volgens mij Uysal met nummer 20. En we zien onder andere Pjanic van het veld gaan. Als jij nou alles even bijhoudt, dan weten we straks. Dit is altijd zo lekker. Oh, Montero was er ook uit. Dus het is Uchan voor Pjanic. En dan komt inderdaad jouw nummer 20. Nesip Uysal. Voor Topal, denk ik. Voor Montero. Die er dus al met een brancard is achteraf gegaan. En dan heb je Hutchinson voor Topal. Ja. Dus ik heb het allemaal hartstikke goed gezien. Maar dan moet ik eerlijk zeggen dat die titels in beeld me ook wel een hand op weg helpen. Houdt het lang vol, hè, die Hutchinson daar? Ja. Als controlerende middenvelder. En Topal is eraf. Dat is eigenlijk hetzelfde type. Een beetje 10 minuten nog. Natuurlijk verse krachten. Daal nu bij Ajax. Daar een blessure bij Martinez is. Die grijpt naar zijn schouder. Dat doe je ook niet zomaar. Het was niet goed in beeld wat daar aan de hand was. Maar hij is verongelijkt, voelt aan zijn borst. En dat moet een duel gaan. Ja, hij krijgt een tik van Batshuayi. Die een maaibeweging op zijn minst maakt en hem raakt. Maar hij staat wel weer en kan verder spelen. Ze zitten weer in een hele rommelige fase. Ook door al die wissels, maar ook door het voetbal. Je weet het, Arno. Het is voor altijd, hè, die 5 wissels is besloten. Voor eeuwig. Ja. Nou, goed, ik dan nog maar 6 jaar moet. Dan ben ik daar vanaf over 6 jaar. Dat is dan wel weer lekker. Danny Blind die de bal geeft. En dan wordt hij doorgetikt, maar ook goed verdedigd daardoor Rocher. We gaan wachten, maar ik denk dat het eerder 3-1 dan 2-2 wordt. Nu helemaal met Neres. Neres kan dan net zijn lichaam niet goed inzetten. Goed aangespeeld werd hij door Berghuis in de 16 meter. Dan mist hij net even dat fysiek om verder te lopen. Maar maakt niet uit. Ze blijven daar lastig. Nu ook weer David Neres. Die mag blijven staan in deze wedstrijd. Als beloning voor een aantal goede acties in de eerste helft. En ook wel veel werklust wat hij laat zien. Mooi hoe Ajax dit doet. Nog even flink druk zetten. Komt een goede bal de diepte in. Waar Tadić dan net niet uitkomt. Speelt geen geweldige wedstrijd. Dusan Tadić. Maar hij is wel altijd aanwezig. Omdat Ajax gewoon heel ver van het eigen doel. Op zo'n 80 meter van Onana nog flink druk zet. En echt met 3-4 man de duels invliegt. Om op die manier gewoon bij Siktas van het eigen gedeelte af te houden op dit veld. En dat lukt heel aardig. Nu komt de volgende aanval eraan met Blind die hem geeft. Berghuis, buitenom, binnendoor. Berghuis, Tadić kapt ook. Het is nu zaalvoetbal in het 16 meter gebied waar Berghuis wel omvalt. Met kramp aan zijn kuit volgens mij. Die valt om alsof er een windkracht 13 langskomt. Die blaast zo Berghuis omver. En het is inderdaad kramp. Hij voelt aan de punten van zijn tenen en wil die schoenen naar achter trekken. Dus wordt er zometeen meer gewisseld. Zoals gezegd, we krijgen mensen die we niet zo vaak zien in actie. En een daarvan is Kenneth Taylor. Die van dit soort momenten toch moet genieten met dit team dat zo goed draait. Krijg je nou helemaal als eigen jeugdspeler niet heel veel kansen. Maar dat is dan weer het voordeel als je geplaatst bent voor de volgende ronde na 4 wedstrijden. Dan zijn wedstrijd 5 en 6 voor mensen die je niet zo vaak ziet. Ook al zijn het maar minuten. En een daarvan is nu dus Kenneth Taylor. Ja, je weet waar die vandaan komt, hè? Help even. Hij had ook voor AZ kunnen spelen. Maar voor mij komt hij uit Heilo of Alkmaar. Maar wel in ieder geval de hele directe omgeving van Alkmaar. Je vraagt het mij, we hebben helemaal precies. Volgens mij is het Heilo, dacht ik. Maar in ieder geval zeer Noord-Hollands georiënteerd, deze Taylor. Zijn oom is Charles Taylor, de oude chefsport van de Telegraaf. Dus dat zit er ook in de roots van deze speler die eigenlijk zich al een jaar aandient, alleen door de enorme concurrentie natuurlijk gewoon weinig speeltijd krijgt. Dat is een beetje lastig. Hoor je Alkmaar in ieder geval. Ja, hè? Ja. Tussen Tafellaken en Servet is het voor zo'n speler die natuurlijk als dat zo doorgaat na dit jaar verhuurd zal willen worden. Je maakt hier een overtreding. Ja, je bent heel warm, want ik zie dat hij in de jeugd van de Foresters heeft gezeten. Dat is dan weer in Heilo. Dus ik zeg Alkmaar in Heilo is een vol punt voor de Vermeulen. Ja, en heb ik ook nog eens tegen gespeeld. Foresters, maar dat zullen ze zich niet herinneren. En dat is maar beter ook. Heb jij gespeeld? Zeker. Alkmaarse Boers. Ver afgezakt, hè? Ja, maar toen niet. Balbezit nu voor Besiktas dat nog 6 minuten heeft om iets te doen aan die 2-1 achterstand op het bord gezet. Zoals dat dan heet door 2 goals van de man die nu de bal heeft, Aller. En die verliest. Scoren doet hij beter. Als Besiktas dus via die linksback nu nog 1 keer op kan komen. Miraš, die krijgt een enorme optater van Haller. Dat is wel de man van de tweede helft. Want dat gaat hem geel opleveren. En dat moet ik eerlijk zeggen, vind ik dan niet getuige van heel veel snuggerheid. Dat je in zo'n wedstrijd, het is geel, een gele kaart pakt. Goeiedag zeg. Ja, het is een stevige knie die heeft. En het is slecht hordenlopen van Miraš die met zijn voortanden naar voren op de grasmat eindigt. Naar die struikelpartij met Haller. Een zonder gele kaart, laten we dat maar zo noemen. Want nodig was het niet. Nee, je wil de statistieken van Haller. Als hij er nog 1 maakt, dan heeft hij dubbele cijfers. Dat is tot nu toe 3 spelers ooit gelukt in de geschiedenis van de Champions League. In de poolfase Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Lionel Messi. Dus als hij daar staat, staat hij ook in een geweldig rijtje. Maar inderdaad, hij heeft wel net een gele kaart gekregen. Dus daar moet hij voor dan moet ik oppassen in die laatste wedstrijd. Morgen een lijstje inleveren voor de Guardian. Top 40 voor de top 100 spelers van dit kalenderjaar. Nee, dan ben je toch bijna geneigd om deze man met 9 goals, als het gaat om dit kalenderjaar, toch ergens een plek te geven in die 40 die ik moet inleveren. Maar dat lijkt mij een zekerheidje. Ja. Maar dan nog waar. Goed, ga ik eens een nachtje over slapen. Ja. Ja. In de buurt van de top 10, denk ik toch. Ja. Er is ook nog een EK geweest, hè? Ja. Het is een heel aardig kalenderjaar geweest. Ga jij maar lekker puzzelen. Gaan we doen. Morgen. Nu eerst dit met een boze Tadić en balbezit voor Ajax. Dat wegkopt via Martinez. We zitten in de 87ste minuut. Wedstrijd kruipt een beetje naar het einde. Taylor pikt op, maakt hands en krijgt dus een vrije trap tegen. 10 meter voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Ajax moet nog wel even deze overwinning veilig stellen. Want het verschil is nog altijd maar 1. Maar Ajax is wel beter na rust. En die overwinning is dus 2,8 miljoen euro waard. En dan kunnen we met zekerheid zeggen dat de groep gewonnen wordt. Groep C door Ajax. Dat dan de loting ingaat als groepswinnaar. En zo tegen de nummer 2 uit een andere groep terecht gaat komen. Het zijn allemaal gunstige voorwaarden om verder te komen in het toernooi. En het is bovendien uniek dat je de eerste 5 hebt.